کسی کو وسوسہ آ رہا ہو اگر کفر صریح ہو، مثلا قادیانی کا کفر، اور کوئی مفتی اس میں اختلاف کرے تو کیا حکم ہے؟ وہ مفتی ہی نہیں جو صریح کفر میں اختلاف کرے، یعنی مثلا قادیانی کا جو سب سے مشہور ترین کفر یہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ کسی اور نبی کو بھی انہوں نے کھڑا کر دیا، غلام احمد قادیانی، اور حقیقت میں غلام احمق قادیانی، اس کو انہوں نے نبی تسلیم کیا، تو یہ ایسا کفر ہے کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ سرکار خاتم النبی جی نے، تو ظاہر ہے کہ اس کفر میں یہ اختلاف کرے وہ علم کا مفتی نہیں ہے، مفت کا مفتی ہے، بلکہ مفت کا مفتی بھی نہیں ہے، ان جیسا ہی ہے، اسلام اس کے بعد رہا کب کہ جو وہ مفتی کہلا سکے، تو صحیح کفر میں کوئی مفتی اختلاف نہیں کر سکتا، بلکہ اسوں کا حکم تو یہ ہے من شک فی کفر ہی وعدابی کفر، یعنی جو صحیح کفریات بکنے والے کافر کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے، تو وہ مفتی بھی کافر ہو گیا، ان جیسا ہی ہو گیا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ اول میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو یہ ثواب کی بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو، مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔